Zaczął program Trzeci Polskiego Radia. Środa 8 lutego, minęła 22. Benjamin Filip, czas na serwis trójki. Hanna Gronkiewicz-Waltz zapewnia, że nie przyjęła żadnej łapówki. Ustawa metropolitalna wymaga jeszcze pewnego nakładu pracy, mówi lider PiS. Lider rosyjskiej opozycji i kandydat na prezydenta Aleksiej Nawalny znów skazany. Nie przyjęłam korzyści majątkowej wskazanej w zawiadomieniu, które trafiło do prokuratury, ani jakiejkolwiek innej, zapewnia prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśla, że jest gotowa do współpracy z prokuraturą. To oświadczenie wystosowała w związku z wszczęciem przez prokuraturę postępowania w sprawie przyjęcia w nieustalonym miejscu w 2008 roku korzyści majątkowej w kwocie 2,5 miliona złotych przez prezydenta Warszawy lub jego zastępcę. Łukasz Łapczyński z praskiej prokuratury zaznacza, że śledztwo jest na wstępnym etapie i dotyczy... Śledztwo dotyczy przyjęcia udzielenia korzyści majątkowej. Związane jest to z działaniami dotyczącymi terenu, z objętymi roszczeniami nowych dzielnic. Chodzi o te ogródki działkowe. Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, że po licznych postępowaniach administracyjnych i sądowych finalnie sąd w ubiegłym roku stwierdził nieważność umowy sprzedaży praw i roszczeń nieruchomości na Saskiej Kępie, a miasto nie musi zwracać tej nieruchomości ani wypłacać za nią odszkodowania. Dziś prokuratura we Wrocławiu skierowała wnioski do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec dwóch podejrzanych w tzw. aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. Podejrzanym postawiono zarzuty niedopełnienia obowiązków w procedurze reprywatyzacji działki w centrum Warszawy przy placu Defilad, która miała przed wojną adres Chmielna 70. Wartość tej działki szacowana jest na około 160 milionów złotych. I jeszcze jedna informacja dotycząca stolicy. Nad obecnym projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy będzie jeszcze trzeba popracować, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Polskiego Radia, TVP i Polskiej Agencji Prasowej przekonywał, że jedynym celem ustawy jest poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji. Mówił też, że wbrew zarzutom opozycji, nowa ustawa nie wpłynie na wynik wyborów w stolicy. Być może, że wchodzi w grę kwestia tego, kto będzie autorem tych naprawdę bardzo pożytecznych, w szczególności dla mieszkańców, zmian. No i wreszcie jakieś podejrzenia, które skądinąd nie mają podstawy w faktach, że to może wpłynąć na wynik wyborów, w szczególności wyborów prezydenckich w Warszawie. Ta ustawa jest ustawą, nad którą będzie na pewno trzeba jeszcze popracować. Propozycje Prawa i Sprawiedliwości skrytykowało m.in. kilkudziesięciu samorządowców z Warszawy i okolic, którzy podpisali się pod apelem do marszałków Sejmu i Senatu oraz premier o wycofanie z obrad projektu ustawy metropolitalnej. Złożony w ubiegłym tygodniu w Sejmie projekt posłów PiS zakłada powstanie powiatu obejmującego Warszawę i 32 przyległe gminy. Zanim jednak ruszą parlamentarne prace nad projektem, najpierw mają się odbyć konsultacje z samorządowcami. Teraz o sprawie, która dotyczy prania brudnych pieniędzy na ogromną skalę. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało 7 osób. Grupa działała m.in. w Warszawie, ale także za granicą, m.in. na Słowacji, Chorwacji i w Wielkiej Brytanii. Proceder polegał na tym, iż wprowadzano na rynek krajowy paliwa płynne. Z tego tytułu nie uiszczano podatku do budżetu Skarbu Państwa. Ogólnie można tak stwierdzić, iż część tych paliw była sprowadzana z zagranicy. Paweł Sawoń z prokuratury w Białymstoku dodaje, że na działalności podejrzanych Skarb Państwa miało stracić prawie 700 milionów złotych. W toku tych czynności zabezpieczono mienie na przeszło 22 miliony złotych. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mienie to pochodzi z działalności przestępczej osób zatrzymanych. Prokuratura nie ujawnia, kim są zatrzymane osoby oraz skąd pochodzą. Grozi im do 10 lat więzienia. Śledczy zaznaczają, że to pierwsze zatrzymania w tym śledztwie, ale niewykluczone, że będą kolejne. Sąd w Kirowie skazał lidera opozycji Aleksieja Nawalnego na 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu i wyznaczył grzywnę 500 tysięcy rubli. Opozycjonista zapowiedział odwołanie od wyroku i złożenie skargi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Uprawomocnienie się wyroku skazującego oznacza dla Aleksieja Nawalnego zakaz startu w wyborach prezydenckich. Opozycyjny polityk zapowiedział, że nie zamierza przerywać swojej kampanii wyborczej i liczy, że w konsekwencji decyzja kierowskiego sądu zostanie uchylona, on będzie mógł legalnie ubiegać się o urząd prezydenta. Nie uznajemy tego wyroku. On będzie uchylony, a zgodnie z konstytucją mam pełne prawo uczestniczyć w wyborach i będę to robił. Będę nadal reprezentował interesy tych ludzi, którzy chcą, aby Rosja była normalnym, uczciwym i nieskorumpowanym państwem. Oświadczył Nawalny tuż po ogłoszeniu sędziowskiego werdyktu. Sąd w Kirowie już raz skazał Nawalnego za rzekome działanie na szkodę przedsiębiorstwa Kirovles. Tamten wyrok został jednak skrytykowany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i na tej podstawie uchylony przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej. Powtórzony proces trwał około 3 miesięcy i jak zauważa Aleksiej Nawalny, jego podsumowaniem było odczytanie przez sędziego wyroku identycznego w każdym słowie z wyrokiem sprzed 3 lat. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To wszystko w tym serwisie Trójki. W Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy w całym kraju możliwe opady śniegu. Jutro podobnie, choć będą też szanse na chwilę ze słońcem. Zimno od minus 12 do minus 7 stopni nad ranem, a w ciągu dnia maksymalnie od minus 7 w Suwałkach, przez minus 5 w Warszawie, minus 3 w Koszalinie, do minus 1 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Druga lutowa premiera. Marek Adamik. Sensu sens. W reżyserii Magdy Łazarkiewicz. Test rozwiązał pan prawidłowo, jednak moim zdaniem odpowiedzi nie są szczere, tylko inteligentne. Na jakiej podstawie? To przeczucie. To w tę niedzielę o 21:00. Umysł śpi, zmysł nie. Człowiek ma w sobie kosmos. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płyta długo grająca. Siedem minut po 22:00, kłaniamy się Państwu. Michał Jakubik i Przemek Psikuta. Zapraszamy do wysłuchania 33. wydania płyty długogrającej. A dziś zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, powracam do sztuki pianistycznej Artura Rubinsteina, jednego z pianistów wszechczasów, urodzonego w Łodzi 130 lat temu. Z tym, że dziś, tak jak zresztą zapowiadałem Państwu ostatnio, posłuchamy Rubinsteina w towarzystwie jeszcze dwóch innych wyjątkowych artystów. Bo tak naprawdę niewielu było pianistów tej klasy, tej miary, którzy w tak wspaniały i naturalny sposób potrafili łączyć, potrafili godzić i to, trzeba to dodać, na najwyższym poziomie. Kilka rodzajów pianistycznej estradowej działalności, czyli grali solo, grali z orkiestrą, pod batutą zresztą znakomitych i często bardzo wymagających dyrygentów. No a obok tego wszystkiego uprawiali muzykę kameralną. Rubinsteina świat kameralistyki pociągał od najmłodszych lat. Rubinstein, który przeżył, pamiętajmy, 95 lat, który przez ponad pół wieku utrwalał swoje nagrania, swoje kreacje na płytach. No i miał prawdziwe szczęście do fantastycznych muzycznych przyjaźni, kooperacji właśnie na gruncie utworów na kameralne składy, oczywiście z fortepianem w roli głównej. Jest co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście płyt z tej dziedziny z udziałem naszego bohatera, które należą już dziś do, powiedzielibyśmy, tego żelaznego kanonu fonografii. No my dziś sięgamy po jedną z ostatnich takich płyt, po płytę nagraną w roku 1974 w Genewie, w Szwajcarii, dla wytwórni RCA Victor. To jest płyta z muzyką Franciszka Schuberta, a konkretnie płyta zawierająca trio B-dur, opus 99, pierwsze z dwóch genialnych triów na fortepian, skrzypce i wiolonczele Schuberta. No a zagrają dziś dla nas muzycy, o których słów kilka może po wysłuchaniu pierwszej części, a teraz na otwarcie posłuchajmy właśnie, jak to trio się rozpoczyna. To będzie część zatytułowana Allegro moderato, a grają na wiolonczeli Pierre Fournier, na skrzypcach Henryk Schering, a na fortepianie Artur Rubinstein. Thank you. No tak właśnie rozpoczyna się nasza dzisiejsza płyta długogrająca. Tak rozpoczyna się trio fortepianowe B-dur op. 99 Franciszka Schuberta. W nagraniu gigantów, bo takiego nagrania właśnie dziś słuchamy, kwiecień roku 1974, wówczas w Genewie spotkali się Henryk Schering, grający na skrzypcach, wiolonczelista Pierre Fournier i Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein, który z tego tria był najstarszy, który tydzień temu, opowiadałem państwu, przeżył 95 lat. Tu podczas tego nagrania miał lat 87. Pianista, który z powodów zdrowotnych 2 lata później przestał już zupełnie koncertować, choć zdarzało mu się jeszcze, że pojawiał się w studiach nagraniowych i utracił wzrok, nie mógł więc już działać czynnie. A ostatni koncert w Polsce Artur Rubinstein zagrał w roku 1975 w swojej rodzinnej Łodzi. Zresztą te polskie wątki to temat na odrębne spotkanie, między innymi pamiątka z pobytu w Polsce i taki kanon polskiej fonografii, rok 1960, nagranie koncertu inaugurującego 6. Międzynarodowy Konkurs imienia Fryderyka Chopina. No ale my dziś słuchamy Schuberta, słuchamy jednego z dwóch triów, które powstały w ostatnich miesiącach życia kompozytora. Bardzo krótkiego życia. Schubert żył niespełna 32 lata. No a właśnie swoje najlepsze dzieła tworzył, pisał w okresie tym ostatnim, w okresie bardzo trudnym, kiedy to borykał się z ciężką chorobą, także z doskwierającą mu biedą. Rubinstein opatrzył ten album bardzo pięknym komentarzem. Napisał między innymi tak: Schubert to jedyny kompozytor, który potrafił spojrzeć śmierci prosto w oczy. Gdy ja będę umierał, chciałbym być sam, jak zwierzęta, które porzucają swe stado, by umrzeć z godnością, w samotności. To słowa Artura Rubinsteina. I może jeszcze jeden krótki cytat. Życie może pozbawić nas miłości, sukcesu, wolności, zdrowia, majątku, ale nie może odebrać nam naszych myśli, wyobraźni, miłości do sztuki, do książek, do kwiatów. To tak a propos właśnie twórczości Schuberta, tej niezwykłej, bardzo zwartej, niezwykle krótkie życie. No i te dwa tria, drugiego tria, myślę, że posłuchamy sobie w trójce w przyszłym tygodniu, choć w zupełnie innym nagraniu. No a dziś powracamy do tego tria gigantów. Na skrzypcach gra tutaj Henryk Schering, urodzony w roku 1918 w Żelazowej Woli. Nie zawsze o tym pamiętamy. Wybuch II wojny zastał Scheringa w Paryżu, który tam działał, tam wstąpił do polskiej armii we Francji, tam dawał koncerty dla alianckich żołnierzy. No a później przyjął obywatelstwo meksykańskie i rozpoczął działalność bardzo szeroką. Kierował klasą skrzypiec na Wydziale Muzycznym Narodowego Uniwersytetu w Meksyku. No a do powrotu na estrady, do koncertowania, do nagrań, do koncertów namówił Scheringa właśnie starszy kolega Artur Rubinstein. To było w latach 50. Koncert, na którym pojawił się po raz pierwszy Schering po powrocie, odbył się w Nowym Jorku. To był duży sukces. No i od tamtej pory zaczął występować na całym świecie. Panowie utworzyli właśnie między innymi ten zespół, którego dziś słuchamy. Ale Schering, podobnie jak Rubinstein, to był artysta niezwykle wszechstronny. Był przy tym zagorzałym propagatorem muzyki współczesnej. Niemal w każdym sezonie prezentował światu jakiś nowy utwór na skrzypce z orkiestrą, ale na pytanie, co by pan zrobił, gdyby wiedział pan, że została panu godzina życia, Schering odpowiadał bardzo poważnie: zagrałbym sobie koncert Johannesa Brahmsa. No a trzecim artystą jest tu Pierre Fournier, wspaniały wiolonczelista, którego określano często arystokratą wśród wiolonczelistów ze względu na taką niespotykaną elegancję gry, jego piękny, głęboki dźwięk, choć niezbyt wielki dźwięk. Fournier to był artysta taki bardzo, bardzo dokładny, przeciwieństwo bardzo takich romantycznych wiolonczelistów. Rocznik 1906, a więc wiekowo plasuje się on gdzieś po środku naszego tria. Tria, do którego nagrania Powracamy. Jest rok 1974 i przed nami teraz dwa środkowe ogniwa tria bedur, czyli część wolna, Andante un poco mosso i efektowne scherzo w tempie allegro. Thank you.

Tak kończy się skerco w tempie Allegro Vivace z pierwszego tria bedur op. 99 Franciszka Schuberta. W katalogu dzieł tego kompozytora, w katalogu Deutscha, to jest pozycja 898. Pierwsze z dwóch wspaniałych triów fortepianowych Schuberta, utworów, które no, wyznaczają romantyczne szczyty w swojej dziedzinie. Tak jak już wspomniałem, za tydzień posłuchamy tria drugiego, tria opus setne w zupełnie innej interpretacji, znacznie nowszej, na instrumentach historycznych. No a dziś słuchamy nagrania z roku 1974. Ta sesja trwała dokładnie 4 dni w kwietniu i ukazała się na longplayu wytwórni RCA, wytwórni, z którą związany był Artur Rubinstein, dla której nagrywał ponad 50 lat. To jedno z ostatnich studyjnych nagrań Rubinsteina dla RCA, który tu miał już 87 lat. No i jego dwaj młodsi koledzy, fantastyczni instrumentaliści Henryk Schering, rocznik 1918, i Pierre Fournier, urodzony w Paryżu w roku 1906. Pierre Fournier, który był synem generała armii francuskiej, który miał być pianistą. Matka uczyła go gry na fortepianie, później wstąpił do szkoły, ale bardzo wcześnie zachorował na porażenie nerwowe, które ograniczyło sprawność jego nóg. Miał poważne problemy z obsługą pedałów fortepianu, no i zwrócił się ku wiolonczeli. Zresztą długo stawiał pierwsze kroki. Przed wojną otrzymał propozycję takiej specjalnej serii nagrań dla oficyny Pate Marconi. Wtedy nagrał komplet muzyki kameralnej. Już wtedy właśnie specjalizował się i w Brahmsie, i w Schubercie, ale były to płyty nietrwałe, płyty oktanowe, które niestety uległy zniszczeniu. Nie udało się przenieść tych nagrań na nośniki bardziej trwałe, także tych wczesnych nagrań Pierre'a Fournier nie znamy, no ale do dziś uważany jest przez wielu na przykład za najlepszego wykonawcę suit na wiolonczele solo Jana Sebastiana Bacha. To też zupełnie inny temat, po który na pewno sięgniemy. A teraz finał. Przed nami finał tria Schuberta, tego pierwszego tria na fortepian, skrzypce i wiolonczele. Finał, który jest rondem w tempie Allegro Vivace. Thank you. No i w ten oto sposób udało nam się spędzić dziś blisko 3 kwadranse w Genewie, w tamtejszej Victoria Hall, bo tam właśnie spotykali się Arthur Rubinstein, Henryk Schering i Pierre Fournier. Tam powstało to nagranie tria fortepianowego B-dur op. 99 Franciszka Schuberta, kwiecień roku 1974. To już prawie wszystko na dziś. Na dobranoc fragment jednego z pięknych, znacznie starszych nagrań, jednego z bohaterów tego nagrania, którego dziś słuchaliśmy, Pierre'a Fournier, wspaniałego francuskiego wiolonczelisty. To będzie nagranie z roku 1957, nagranie dokonane w trzecim studiu przy Abbey Road, oczywiście w Londynie. Na fortepianie Gerald Moore, a to fragment Kołysanki op. 16 Gabriela Fauré. Dziękuję Państwu za dziś. Przemek Psikuta, kłaniam się. Dobrej nocy. Autopromocja. Augustowskie noce zimą, a jakże? Gałach, miarka, nitrybic, tagraczyński, czyli skrzypce, gitara, harmonika i bas. Walentynkowe nocne bluesowanie z Augustowa. Już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy.